محترم حاضرین، اب آپ لوگوں کے سامنے پونا سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان محترم ابو زید ضمیر صاحب تشریف لا رہے ہیں. آپ کا تعلق پونا سے ہے اور آپ نے کمپیوٹر کی لائن سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد خود تحقیق و مطالعہ اور محنت کر کے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا اور لوگوں تک کے حق کی بات پہنچانا شروع کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ موصوف انتہائی زبردست داعی اور خطیب ہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کے ذریعے بے شمار لوگوں کو شرک اور بدعات اور رسم و رواج سے چھوڑا کر کتاب و سنت کا حامل بنایا. اللہ رب العالمین نے آپ کی زبان میں بڑی زبردست تاثیر دی ہے. آپ نے نہ صرف یہ کہ علم حاصل کر کے خود اس کے اوپر عمل کیا بلکہ لوگوں کو اس کی دعوت دی اور دعوت کا طریقہ اتنا حکیمانہ، اتنا زبردست مصلحت اور حکمت کے تمام تقاضوں کو بروئے کار لا کر جو آپ نے اختیار کیا، اس کی بنیاد پر اور اس کے ساتھ ساتھ جو جدید وسائل ہیں، خصوصاً جو جدید مشنریاں ہیں، ان تمام چیزوں کو بھی آپ نے اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے پیغام کو پہچانے کے لیے بہترین طریقے سے اس کا استعمال کیا. آپ نے نہ صرف یہ کہ لوگوں کو دین کی دعوت دے کر اس کی اصلاح کی بلکہ لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال، ان کے تمام معاملات کو کتاب و سنت کے مطابق کرنے، صحیح شریعت اور اللہ رب العالمین کے نازل کردہ احکامات کے مطابق کرنے کے لیے مختلف کورسز بنائے جس کے ذریعے ان کی تربیت کی جاتی ہے. یہ کورسز نہ صرف یہ کہ جدید تعلیم حاصل کرنے والے یا ان افراد کو جو دینی مدارس میں تعلیم نہ حاصل کر سکے ہیں ان کے لیے، بلکہ ان کورسز کے ذریعے آپ نے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ بچوں اور عورتوں کے لیے بھی تربیتی کورسز بنائے اور ان کورسز سے استفادہ کر کے ایک بہت بڑا طبقہ اپنے اعمال، عقائد اور اپنے معاملات کی اصلاح کر رہا ہے. اللہ رب العالمین آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. ایک انتہائی مخلص دائی اور ایک انتہائی زبردست خطیب، اللہ رب العالمین آپ کو زور خطابت اور دے وے. میں وقت کی تنگی کی بنیاد پر یہیں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور موصوف سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. آپ کا عنوان ہے تزکیہ نفس. جہاں عقائد و اعمال کی اصلاح ہو وہیں ہمارے تمام معاملات کی اصلاح ہو، خامیوں سے پاک ہمارے معاملات ہوں وہ کس طرح ہو، ہماری بندگی کامل بندگی کس طرح ہو، اس بندگی کو کامل کرنے کے لیے، خامیوں سے پاک کرنے کے لیے، اس کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں. پونہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان برادر ابو زید ضمیر صاحب. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. محترم علماء کرام اور میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جس کو بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش میں کروں گا. جس موضوع سے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فلاح کا معاملہ رکھا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس دیا اور اس نفس میں لذت اور راحت کی طلب رکھی۔ آخرت کی طلب کے لیے، جنت کی طلب کے لیے انسان میں راحت اور لذت کی طلب کا ہونا ضروری ہے۔ یہی وہ چیز ہے، یہی وہ طلب ہے جس کی وجہ سے ایک انسان آخرت کی کوشش میں دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ اگر یہ طلب انسان میں نہ ہو تو کوئی انسان جنت کے لیے کوشش نہیں کرے گا، کوئی انسان جہنم سے بچنے کے لیے، راحت پانے کے لیے کوشش نہیں کرے گا۔ یہ خود اللہ تعالیٰ ہے جس نے انسان کے نفس میں لذتوں کی اور راحتوں کی طلب رکھی ہے۔ لیکن اگر یہ لذت کی چاہت اور راحت کی طلب اپنی واقعی حد کو پار کر جائے تو انسان دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے ابدی خسارہ، نقصان اور ناکامی ہے۔ جب لذتوں کی طلب بڑھ جاتی ہے اور اپنی واقعی حد پار کر جاتی ہے تو ایک انسان خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے اور ان لذتوں کی خاطر وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو بھی اپنے لیے حلال کر لیتا ہے، وہ اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کی بجائے اپنی مرضی کو پورا کرنے والا بن جاتا ہے، وہ خواہشات کا پابند ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو وہ جانوروں کی طرح نیچے گرا دیتا ہے، وہ جانوروں کی طرح بے مقصد ہو جاتا ہے اور شریعت کی بجائے وہ اپنی جبلت کے تابع ہو جاتا ہے۔ جیسا جانور ہے، بھوک لگتی کھاتا ہے، پیاس لگتی پیتا ہے اور شہوت پیدا ہو تو کہیں بھی اس کو ادا کر لیتا ہے، اس کے لیے کوئی پردہ، کوئی رکاوٹ، کوئی قاعدہ نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان پر اس کی خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے، جب لذتوں کی طلب اس کا مقصود ہو جاتی ہے اور اس کے لیے کوئی ضابطہ اور کوئی قاعدہ اور کوئی رکاوٹ اور کوئی حد بندی اس کے ہاں نہیں ہوتی ہے تو ایسا انسان گویا کہ جانور بن جاتا ہے۔ اور راحتوں کی طلب اگر انسان پر غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ کے احکام، ان حکموں میں ہونے والی تکلیف ایک انسان پر اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ وہ فرائض کا ترک کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کے حکم اس کے نفس پر اتنے بھاری ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک ایک کر کے اللہ کے احکام توڑتا چلا جاتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو یا کوئی بھی عمل ہو۔ جب راحت کی طلب انسان پر غالب ہو جاتی ہے تو پھر وہ اتنا آرام طلب ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرنے لگتا ہے اور راحت کی طلب میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، وہ دنیا کی راحت کی خاطر آخرت کے عذاب کو مول لیتا ہے۔ انسان کے نفس میں کمزوری ہے کہ شہوت، لذت اور راحت کی وجہ سے وہ وقتی راحت اور وقتی لذت کی خاطر اپنے آپ کو ہمیشہ کی لذت اور راحت سے محروم کر لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو آخرت میں اللہ کے عذاب، تکلیف، پریشانی، مصیبت، ان ساری چیزوں کے لیے تیار کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ڈالا ہے تاکہ دنیا میں وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے، وہ اپنے آپ کو قیامت کے دن اللہ کی میزان میں کھڑے ہونے لائق بنائے، وہ دنیا میں لذتوں کے بیچ میں رہ کر، غفلتوں کے بیچ میں رہ کر اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ وہ آخرت کی لذت اور رحمت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خاطر آگے بڑھنے والا بنے، وہ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کر لے، وہ آخرت کی جنت کی نعمتوں کے حاصل کرنے کے لیے دنیا کی نعمتوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو، وہ وقتی چیز کو کھو کر ابدی چیزیں پانے والا بنے، وہ وقتی تکلیف برداشت کر لے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کی جو تکلیف ہے اس سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ انتخاب انسان کو کرنا ہے، ہر آدمی کو اپنی زندگی میں یہ چننا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے، اور صرف فیصلہ نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر اپنے نفس کو مہذب بنانا ہے۔ ایک جانور اگر مہذب نہ ہو تو دوسروں کے لیے بھی بلا بنتا ہے اور مالک کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ اگر ایک اونٹ پابند ہو، یہاں تک کہ ایک کتا ہے، اگر وہ بھی پابند ہو جائے اور اتنا پابند ہو جائے کہ مالک کے حکم کے مطابق وہ شکار پکڑے اور اپنی خاطر وہ شکار نہ پکڑے، شکار کے پکڑنے کے بعد اس کو روک رکھے اپنے مالک کے لیے، تو ایسا کتا بھی قیمتی ہو جاتا ہے، شریعت میں اس کی بیع بھی جائز ہے۔ لیکن عام کتوں کی طرح اگر وہ ہو جائے کہ جس کی اپنی خواہشات کے مطابق جو چاہے وہ کرتا ہے اور اپنی خواہشات کے مطابق وہ دنیوی اعتبار سے ہر لذت کے پیچھے بھاگنے والا بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کتے کی مذمت قرآن میں بیان کی ہے، اور ایسے آدمی کو جو خواہشات کے تابع ہو اسی کتے سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں خواہشات پیدا کی ہیں، لیکن انسان کو اسی کے ساتھ اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے تابع کرے، وہ اپنے نفس کو پابند بنائے، وہ آزادی کے باوجود پابند بنے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر کے اس کو آزاد کر دے کہ وہاں کی جتنی لذتیں ہیں بلا روک ٹوک وہ ان کو استعمال کرے۔ دنیا آزادی کی جگہ نہیں ہے، پابندی کی ہے۔ لیکن جو آدمی دنیا میں آزادی اختیار کرتا ہے قیامت کے دن ساری پابندیاں اس کے لیے آ جائیں گی، اور جو آدمی دنیا میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی شریعت کا پابند بناتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر کے ہمیشگی کی آزادی عطا فرمائے گا۔ ایک بہت اہم فیصلہ ہے جو دنیا کی زندگی میں ہم کو کرنا ہے کہ ہم اپنے نفس کے پابند بن جاتے ہیں، اپنی خواہشات کے پابند بنتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے پابند بنتے ہیں۔ ہم کو یہ فیصلہ خود کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ایک مسلسل کوشش کرنا ہے اس چیز کی کہ ہم اپنے نفس کو ایسا مہذب بنائیں کہ اس کو اللہ کی مرضی کے تابع ہونا آسان ہو جائے۔ نفس جانور کی طرح ہے، اس کو پابند بنانا پڑتا ہے، اور پابند بنانا ایک دن میں ایک لمحے میں نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک مسلسل کوشش ہے جس کے ذریعے سے ایک آدمی اپنے نفس کو شریعت کی پابندی کے تابع کر سکتا ہے، شریعت کی پابندی اس کو سکھا سکتا ہے۔ یہ کام ہر آدمی کو کرنا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اس آیت میں تزکیہ نفس کی تلقین ہر آدمی کو کی ہے، اور ہر انسان کو اس بات کا مکلف کیا ہے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ کے معنی عربی زبان میں دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایک پرورش، تربیت، نمو، بڑھنا، اور دوسرے پاک کرنا۔ ہم ان دونوں چیزوں کے مکلف ہیں، ایک طرف ہم اپنے نفس کو گندگیوں سے پاک کریں، اللہ کے حکموں کو توڑنے کا مزاج، لذتوں کے پیچھے دوڑتے ہوئے شریعت کے حکموں کو توڑنے کا مزاج جو نفس میں ہے، اس گندے مزاج سے اس کو پاک کریں۔ دوسرے یہ کہ اچھی صفات اس میں پیدا کر کے علم و عمل کے اعتبار سے اس کو ایسا مزین کریں، اس کو ایسا اچھا بنائیں کہ قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول بن جائے۔ موت کے وقت کہا جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، اللہ کے ہاں وہ عزت کے لائق بنے، اس کو اللہ تعالیٰ اونچا مقام دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں وہ اونچا مقام پائے۔ تو یہ دونوں کام ہر انسان کو کرنے ہیں کہ اپنے نفس کو گندگیوں سے پاک کرنا اور اپنے آپ کو اچھی صفات سے اس طرح سے مزین کرنا کہ اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہو سکے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ اور ساری زندگی بھر ہم کو یہ کام کرتے رہنا ہے، پوری زندگی ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ اگر یہ ہم نہیں کرتے ہیں تو دنیا اور آخرت کا خسارہ انسان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ وقد خاب من دساہا، اور خسارے میں پڑ گیا، گھاٹے میں پڑ گیا، ناکام ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو برباد کر دیا خواہشات کی وجہ سے اور ان ساری برائیوں کی وجہ سے جس سے انسان کی دنیا اور آخرت برباد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تزکیہ نفس سے فلاح کو جوڑا ہے، کامیابی کو جوڑا ہے، اس لیے وہ آدمی کامیاب ہوگا جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، اس کی ایک بہت بڑی مثال کہ اگر تزکیہ نفس نہ ہو تو کیا ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے یہود ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں ان کا ذکر کیا ہے اور سورۃ الفاتحہ میں ہم کو دعا سکھلائی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دو راستے ہیں، دو لوگ ہیں، دو قومیں ہیں، دو طبقے ہیں، ان دونوں کے راستے سے، ان کی روش سے بچنے کے لیے اللہ نے ہم کو کہا۔ نہ صرف یہ کہ بچنا بلکہ اللہ سے ہم دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہم کو ان کے راستے سے بچا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ ترمذی کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں پر مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور نصارہ ہیں جو دلال ہیں، جو گمراہ ہیں، ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں ذکر کیا ہے کہ ان دو قوموں کا ذکر کیوں آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو گمراہی دو طرح سے ہوتی ہے، بگاڑ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک بگاڑ علمی ہوتا ہے، علمی طبقے میں ہوتا ہے، علم کے بعد ہوتا ہے، اور ایک بگاڑ عملی اعتبار سے ہوتا ہے۔ یہود علمی طبقے کے بگاڑ کی علامت ہیں، مثال ہیں، اور نصارہ عمل کرنے والے طبقے کے بگاڑ کی مثال ہیں۔ اس میں تخصیص نہیں ہے کہ صرف یہاں پر یہود و نصارہ مراد ہے، بلکہ یہود و نصارہ علامتی طور پر یہاں پر بطور مثال ذکر کیے گئے ہیں۔ حامل کتاب قوم دو طرح کے بگاڑ میں مبتلا ہوتی ہے، ایک تو علم مل جانے کے بعد علمی تفصیل کے باوجود وہ عملی تعمیل سے محروم ہو جاتی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے، وہ جانتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، لیکن سب کچھ جاننے کے بعد اگر وہ اس علم کے تابع اپنی خواہشات کو نہ کرے تو نہ صرف یہ کہ وہ اپنی گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے، وہ دوسروں کی بھی گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی لیے یہود کے بارے میں آپ دیکھیں، انہوں نے جب خواہشات کا غلبہ ان پر ہو گیا تو اللہ کی کتاب میں تحریف کر ڈالی، بجائے اس کے کہ اس کی حفاظت کرتے، اس کی تبلیغ کرتے، انہوں نے اس کتاب ہی میں تبدیلیاں کر دی، اور ایسی چیزیں جن کو بتانا تھا، لوگوں کے سامنے پیش کرنا تھا، انہوں نے ان چیزوں کو چھپا لیا۔ خواہشات کا غلبہ ان پر اتنا ہو گیا کہ وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیتے تھے۔ خواہشات کا غلبہ ان پر اتنا ہو گیا کہ اصلاح کے لیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی آتے تھے، مصلحین ان کے پاس آتے تھے، تو وہ ان کی بات ماننے کی بجائے انہی کے دشمن ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ ان کے قتل پر درپے ہو جاتے تھے۔ یہود کی مثال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بطور مثال یہود کو ذکر کیا ہے کہ وہ طبقہ جو علم پانے کے بعد اپنی خواہشات کو علم کے تابع نہیں کرتا ہے، اپنا تزکیہ نفس نہیں کرتا ہے، تو وہ یہود کی طرح ہو جاتا ہے, اور یہ ساری چیزیں اس میں پیدا ہو سکتی ہیں, اور آج بھی آپ اس کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے دین کو بدل دینا, علم کو چھپانا, حلال و حرام میں آزاد ہو جانا, منمانے رائے اور قیاس کی بنیاد پر اور اپنی منمانی شریعتیں بنا لینا, یہ ساری چیزیں اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ جب دل سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے, آخرت کی فکر نکل جاتی ہے, دنیا کی لذتیں اس کی نگاہ کے سامنے ہو جاتی ہیں, تو سارا علم بھی اس کو بچا نہیں پاتا ہے, کیونکہ نفس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس کے علم پر غالب ہو رہا ہے. دوسری مثال نصارہ کی ہے کہ ان کے اندر دلوں میں چاہت تھی اللہ کو راضی کرنے کی, اور انہوں نے اتنا زیادہ مجاہدہ کیا کہ وہ مجاہدہ اللہ تعالیٰ کی حلال و حرام کے حد اور اس کی تعین سے باہر نکل گیا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا. انہوں نے ایسی بدعتیں ایجاد کی کہ جو اللہ نے ان پر فرض نہیں کی تھی, بلکہ جواز بھی اس کا نہیں تھا. منمانے طریقوں سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادات ایجاد کی, اور ایسے مجاہدے کیے کہ جو نفس کے لیے اصلاح کی بجائے اس پر عذاب تھے, جس سے انسان کی اصلاح نہیں ہوتی ہے. ایسے ایسے مجاہدے کیے اور ایسے عبادت کے طریقے نکالے کہ جن سے انسان فلاح پانے کی بجائے, کامیاب ہونے کی بجائے, اس کی اصلاح ہونے کی بجائے مزید بگاڑ بڑھ جاتا ہے. گانے بجانے, ناچ گانے, اور انبیاء کی تعظیم میں غلو کرنا, اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا بنا دینا, اس طرح کی بہت ساری خرافات میں نصارہ مبتلا ہو گئے. عمل کا جذبہ اگر علم سے آزاد ہو جائے تو نصارہ میں جو گمراہیاں آئی ہیں, امت مسلمہ میں بھی وہی گمراہیاں آ سکتی ہیں اور آئی ہیں. اور اگر علم کے بعد انسان اپنے نفس کو ایسا تربیت نہیں دیتا ہے کہ وہ علم کے پابند ہو جائے, تو پھر افراد میں, لوگوں میں وہ صفات پیدا ہوتی ہیں جو یہود میں پیدا ہوئی, اور آج بھی امت میں اس کی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں. اسی لیے محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہاں پر دو طبقوں کا ذکر ہے. ایک وہ طبقہ کہ جس نے علم کے بغیر عمل کیا, دوسرا وہ طبقہ جس نے علم کے باوجود عمل نہیں کیا. اس اعتبار سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, ایک التصفیہ اور دوسرے التربیہ. تصفیہ علوم کے اعتبار سے, دینی علوم میں جو ملاوٹیں انسان کی ہو جاتی ہیں اور انسانی آمیزش جو حقائق میں ہو جاتی ہے, ان ملاوٹوں کو دور کر کے واقعی علم اللہ کی طرف سے کیا آیا ہے, اس علم کو لے کر زندگی گزارنا, اسی پر اپنے عقائد کی اور اعمال کی بنیاد رکھنا, اس کو تصفیہ کہتے ہیں. اور تربیہ یا تزکیہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے نفس کو اتنا پابند کرے, اتنی تربیت اس کی کرے, ایسا اس کو شریعت کے تابع کرے کہ جو اللہ کی طرف سے علم آیا ہے آسانی کے ساتھ اس پر دوام کے ساتھ عمل کرنا ممکن ہو جائے. یہ دو چیزیں ہیں جو خود ہماری اہل حدیث کی دعوت کا بھی مقصود ہے کہ علمی اعتبار سے جو گمراہیاں آئی ہیں ان کو صاف کیا جائے, دینی علوم میں اس ذخیرے میں جو ملاوٹیں ہوئی ان کو دور کیا جائے, ان کو پاک کیا جائے, اور دوسرے اس علم سے, صاف شفاف علم سے جو نبوی علم ہے, اس علم کے ذریعے سے افراد کی کردار سازی کی جائے, ان کو اچھا انسان بنایا جائے, ان کو ربانی بنایا جائے, وہ انسان جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کے تابع ہو کر اس کا پابند ہو جاتا ہے اور دوام کے ساتھ اس پر عمل کرتا ہے, اپنے ظاہر و باطن کو اس علم کے تابع کرتا ہے. تو یہ اصل مقصود ہے ہماری دعوت کا, اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بیان کی ہے. ایک بہت بڑا موضوع ہے لیکن اختصار سے کچھ باتیں اس میں ذکر کروں گا کہ تزکیہ ہے نفس کے اعتبار سے کیا چیزیں ہم کو کرنی چاہیے. اس میں کئی باتیں کی جا سکتی ہیں, اختصار کے ساتھ میں 10 باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا جس سے ایک انسان کے لیے دین پر چلنا آسان ہوتا ہے, اس کو عبرت ملتی ہے, اس کا دل دین پر جمتا ہے, اور اس کے لیے عمل کرنا آسان ہوتا ہے, گمراہیوں سے نکلنا ممکن ہوتا ہے, اپنے آپ کو پابند رکھنا آسان ہوتا ہے, غفلت سے نکل کر اللہ کی طرف بڑھنا آسان ہوتا ہے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ابتدا کرنا چاہیے توبہ سے، اس لیے کہ توبہ کے ذریعے سے دل پر لگی ہوئی گندگی دور ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، اس گناہ کی نحوست سے، اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے. اگر وہ اس گناہ کو ترک کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، تین چیزیں کرتا ہے، فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ سے اس گناہ کے کرنے کے بعد اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے آئندہ کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سُقِلَ قَلْبُهُ، اس کا دل پہلے جیسا اچھا تھا پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے. اس حدیث کو امام ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دل کی صفائی اور تزکیہ نفس کے اعتبار سے ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرے. اس لیے کہ ابتدا سالک کے لیے علماء نے، ابن قیم وغیرہ نے اور دوسرے علماء نے بھی کہا ہے کہ پہلا مرحلہ انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے. اگر وہ کفر میں ہے تو اسلام لانا اس کے لیے توبہ ہے، اور اگر وہ اسلام پر ہے اور گناہوں کی زندگی میں ہے تو اس کے لیے گناہوں کو چھوڑ کے توبہ کرنا اور گناہوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے پہلا مرحلہ ہے، باقی سب اس کے بعد ہے. تو یہ پہلی چیز ہے جو تزکیہ نفس کے اعتبار سے آدمی کو کرنی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک آدمی ایسا معلم اور ایسے عالم کے تابع ہو جائے جو قرآن و سنت کے علوم کا ماہر ہے اور ان کا عالم اور عامل بھی ہے. کسی معلم کی تربیت میں رہنا اپنی آزادی کو ختم کرنا اور اسی کے ساتھ ساتھ رہبری کو لینا، یہ انسان کے لیے خیر بن جاتا ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امت کے خصوصاً صحابہ کے تزکیے کے لیے منتخب کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی بیان کی کہ آپ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب ان میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، اللہ کی آیتیں پڑھ کر انہیں سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے باطل افکار سے اور باطل عقائد سے، باطل اعمال سے، رسموں سے اور جو غلط بات ہے سماج میں، ان سب سے پاک کرتا ہے، نفس کی خباثتوں سے ان کو پاک کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے ان کا حال تو یہ تھا کہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا تزکیہ کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انما العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اس اعتبار سے ایک طالب علم کے لیے، ایک طالب حق کے لیے جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ علماء کی ماتحتی اختیار کرے، وہ علماء سے علم سیکھے اور اپنی زندگی میں عمل لانے کے اعتبار سے ان سے رہبری لے، ان کی مسلسل پرورش میں وہ رہے دینی اعتبار سے. یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ یہاں پر پیری مریدی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بیعت کرنا، کسی کو پیر بنانا، اس طرح سے اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں عالم اور متعلم کا اصول بتایا گیا ہے، یہ طریقہ اصلاح نفس کے لیے بتایا گیا ہے، اور کسی بھی عالم سے، ایسے عالم سے جو قرآن و سنت کا عالم ہو اور اس پر عمل کرنے والا ہو، متقی ہو. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، ایسے علماء جو واقعی اللہ تعالیٰ کی شریعت کے پابند ہوں، متقی ہوں اور گہرا علم رکھتے ہوں، ایسے علماء کی ماتحتی میں آدمی اپنے آپ کو دے دے. یہ دوسری چیز ہے جو تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے. تیسری چیز جو نفس کو پاک کرنے والی ہے وہ نماز ہے. نماز کے ذریعے سے ایک آدمی آخرت کو یاد کرتا ہے. اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا دنیا میں کھڑے ہونے میں اس کو آخرت میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی یاد دہانی کراتا ہے۔ اپنے گھروں سے نکل کر مسجد میں آنا قبروں سے نکل کر حشر میں آنے کی یاد دلاتا ہے۔ ایک آدمی پابندی سے جب نماز پڑھتا ہے تو اس کو پابند بننے کی عادت پڑتی ہے، اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس اس میں پیدا ہوتا ہے۔ واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہى عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کر، اس لیے کہ نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز میں قوت ہے کہ واقعی خشوع اور خضوع سے اگر آدمی نماز پڑھے، جو پڑھا جا رہا ہے اس پر توجہ دے اور اپنے حال اور اپنے مقال پر غور کرے، تو یہ نماز اس کے لیے گناہوں سے روکنے کی ایک مشق بن جاتی ہے۔ اس اعتبار سے نماز بھی تزکیہ نفس کا ایک بہت اہم اصول ہے۔ اس کو یہ بھی یاد رکھیں کہ قیامت کے دن نماز سب سے پہلے اس کے بارے میں محاسبہ ہوگا، جس کی نماز صحیح نکل آئی اس کی زندگی صحیح نکل آئے گی، جس کی نماز میں بگاڑ تھا زندگی میں بگاڑ نکلے گا۔ اس اعتبار سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز کی اصلاح زندگی کی اصلاح کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ تو یہ بھی اصول یاد رکھیں کہ تزکیہ نفس کے اعتبار سے نماز بھی ایک بہت اہم عمل ہے۔ اسی طرح سے تزکیہ نفس کے لیے کثرت ذکر، اللہ کو خوب یاد کرنا، اس کی ذات و صفات کا استحضار کرنا اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کے علم، اس کی تمام صفات کے استحضار کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا، یہ بھی آدمی کے قلب کی وسعت اور طہارت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اللہ کے ذکر کے بارے میں تلقین کی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ نے کہا اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں بھی ذکر کرنے والا اور نہیں کرنے والا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی بیان کی گئی، بخاری وغیرہ میں روایت موجود ہیں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں اختصاراً باتیں ذکر کر رہا ہوں کہ ایک آدمی ذکر کرتا ہے، ایک آدمی ذکر نہیں کرتا ہے، ان کی مثال کیسی ہے؟ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے، نہیں کرنے والے کی مثال مردہ کی ہے۔ گویا کہ ذکر انسان کے قلب کے لیے حیات کی طرح ہے۔ اگر آدمی ذکر چھوڑ دے، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دے، اس کا دل اللہ کی یاد سے معمور نہ ہو، وہ ایسا نہ ہو، رجل ذکر اللہ خالیاً، رجل ذکر اللہ خالیاً ففاضت عیناہ، کہ وہ بندہ کہ جو اللہ کو یاد کرے اکیلے میں اور دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کے آگے جواب دہی اور اپنی کوتاہی، اللہ کی نعمتیں اور اپنی تقصیر، ان کا خیال دل میں آئے، سب یہ کیفیات جمع ہونے کے بعد بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ذکر اللہ خالیاً ففاضت عیناہ، وہ بندہ جو اللہ کو یاد کرے اکیلے میں اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، ایسا آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا جبکہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کا ذکر بھی دلوں کی صفائی کے لیے ضروری ہے۔ اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابن القیم نے الوابل الصیب میں ذکر کی ہے، کہتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک جلا، روشن کرنے والی، اس کو صاف کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ ہر چیز کو برتن ہے، آپ اس پر اس کو دھوتے ہیں، مانجتے ہیں، آئینہ ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ ہر چیز کو صاف کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے لیے ایک چیز ہوتی ہے جس سے اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دلوں کی صفائی اللہ کا ذکر ہے، دلوں کی صفائی کو پیدا کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی مثال دل کے لیے ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسی حیثیت رکھتا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے۔ اگر تم پانی سے مچھلی کو دور کر دو گے تو دیکھو مچھلی کا کیا حال ہو جائے گا۔ جیسے مچھلی کی حیات پانی سے جڑی ہوئی ہے، جب تک وہ پانی میں زندہ رہے گی، پانی سے آپ باہر نکال دیں تڑپے گی ابتداءً اور مر جائے گی اس کے بعد میں۔ اللہ کا ذکر جب آدمی کا دل چھوڑ دیتا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، چاہے وہ نصیحت ہو اللہ کی یا اللہ کی یاد ہو، اگر آدمی اللہ کی یاد کو اللہ کی نصیحت سے اعراض کرتا ہے، اللہ کی یاد سے اعراض کرتا ہے، تو دنیا میں وہ سب سے پہلے سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد میں اس کے قلب میں اس کو اس کا قلب مر جاتا ہے, اس کے دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے, اور قساوت قلبی فسق کی ابتدا ہے. غفلت سے قساوت پیدا ہوتی ہے, اور قساوت کا نتیجہ انسان کا اللہ کے حکموں کو توڑنا ہوتا ہے. آپ قرآن کریم کی آیت پڑھیں, اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ان چیزوں کو ذکر کیا ہے. سورہ حشر آپ دیکھیں یا دوسری آیات آپ دیکھیں, سورہ حدید آپ دیکھیں, اللہ نے یہ چیزیں بیان کی ہیں. تو دلوں کی حیات اللہ کے ذکر سے ہے. جب آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل کے لیے زندگی ملتی ہے, اور اللہ کی نصیحت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر دل میں احساس پیدا ہوتا ہے. آدمی کے دل میں گناہوں سے رکنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. لیکن دل سخت ہو جائے تو آدمی باتیں سنتا ہے لیکن دل پر اثر نہیں ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ کی نصیحت, اللہ کا وعظ, قرآن کریم, اس کی تلاوت اور قرآن کریم کا تدبر کے ساتھ مطالعہ, تفسیر کے ساتھ اس کو سمجھ کر پڑھنا, یہ بھی آدمی کے دل کے لیے ضروری ہے. اس کے ذریعے بھی آدمی دلوں کی اصلاح کرتا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے لوگو, تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واعظ آ چکا ہے, اللہ کی طرف سے واعظ اور نصیحت آ چکی ہے, قرآن آ چکا ہے جو ربانی واعظ ہے, جو سوئے ہوئے کو جگا دیتا ہے, جو ایسے انسان کو جو دنیا میں کھویا ہے اللہ کی طرف پھیرتا ہے, آخرت کی طرف پھیرتا ہے, جو اپنی زندگی کے مقصد کو بھولے ہوئے انسان کو واقعی اس کی اصل حیثیت اور اس کی نجات کا راستہ دکھاتا ہے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے موعظت آ چکی ہے. وشفاء لما فی الصدور, اور سینوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریوں کے لیے اس قرآن میں شفا ہے, یہ قرآن خود شفا ہے. وشفاء لما فی الصدور, اللہ نے قرآن کریم کو دلوں کی بیماری کے لیے شفا قرار دیا ہے. اس اعتبار سے کوئی آدمی اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے تو قرآن کریم اس کے لیے شفا ہے. ایک شفا جسمانی بیماریوں کے لیے ہوتی ہے اور ایک شفا روحانی بیماریوں کے لیے ہوتی ہے, قلب کی بیماری کے لیے ہوتی ہے. دل کی بیماری, روحانی بیماری کی شفا کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا ہے. اور مزید, جو لوگ قرآن پر عامل ہیں ان کے لیے قرآن ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. مسائل میں راستہ بتانے والی کتاب ہے, اور مشقتوں کے اور مصیبتوں کے دور میں ان کے لیے امید باندھنے والی, اللہ کی رحمت کو یاد دلانے والی کتاب ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تو قرآن کریم کا مطالعہ کرنا اور اس کو سمجھ کر پڑھنا بھی تزکیہ نفس کے وسائل میں سے ایک ذریعہ ہے. اسی طرح سے چھٹی چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور مراقبہ کرے. مراقبہ سے مراد یہ کہ ایک آدمی اپنے حال کا مسلسل جائزہ لیتا رہے, اور محاسبہ اپنا حساب کرنا اور اپنے آپ کو ڈانٹنا, اپنے آپ کو تنبیہ کرنا. یہ ایک انسان کو زندگی بھر کرتے رہنا چاہیے. ایک دن آدمی, کوئی بزنس مین ہے, وہ ہر دن اپنا حساب لیتا ہے دیکھنے کے لیے کہ میرا بزنس پروفٹ میں چل رہا ہے یا لاس میں, میں فائدے میں ہوں یا نقصان میں ہوں. اس اعتبار سے ہم ایک اور بڑی تجارت میں ہیں. زندگی ہم کو ملی ہے, یہ سرمایہ ہمارے پاس ہے, اس زندگی کے اوقات اور لمحات کا صحیح استعمال کر کے ہم کو اپنی اس زندگی کے بدلے ایک اعلیٰ زندگی پانا ہے. اگر اس زندگی کو صحیح استعمال کیا, اس کے بدلے اعلیٰ زندگی ملے گی. اگر اس زندگی کو برباد کیا, غلط استعمال کیا, اس سے بری زندگی ملے گی جو مشقتوں والی, تکلیفوں والی ہوگی. اس زندگی کا صحیح استعمال کرنے کے لیے اس زندگی میں اوقات کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے کہ میں نے آج کیا کیا, میں کیا کر رہا ہوں, میں کہاں جا رہا ہوں. تو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں کہا, وَلْتَنظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ, ہر ایک دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. تو کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے وہ آج دیکھنا ہے. کل تو نتیجہ دیکھنا ہے, کل اصلاح کا موقع نہیں ہوگا, کل دنیا میں لوٹنے کی تمنا ہوگی لیکن امکان ختم ہو چکا ہوگا، کل نتائج سامنے ہوں گے لیکن ان نتائج سے بچنے کا، ان ہلاکتوں سے بچنے کا راستہ بند ہو چکا ہوگا، مواقع سب سلب ہو چکے ہوں گے، پھر بندہ ہوگا، اللہ ہوگا، اور اس کے بعد اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ اور کوئی آدمی اللہ کے فیصلے سے بھاگنے کی تمنا کر سکتا ہے، پکار سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے، ربنا ابصرنا وسمعنا، لیکن اللہ تعالیٰ سے وہ بچ نہیں سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کے لیے بدلنے والا نہیں ہے۔ ما یبدل القول لدی، اللہ کے ہاں بات بدلتی نہیں ہے، جو اچھا کام کر کے آئے گا اچھا بدلہ ملے گا، جو برا کر کے آئے گا برا بدلہ ملے گا۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر ایک دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے آج کیا آگے بھیجا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ معطا میں ایک روایت موجود ہے، امام مالک کی معطا میں، کہتے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں گئے اور میرے اور ان کے بیچ میں ایک دیوار آ گئی، میں نے سنا وہ اکیلے میں کہہ رہے تھے، عمر بن الخطاب امیر المؤمنین بخن بخن، تو عمر بن خطاب ہے، تو امیر المؤمنین ہے، کیا خوب، تجھ کو اللہ سے ڈرنا پڑے گا، تجھ کو تقوی اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ اللہ تجھ کو ضرور عذاب دے گا۔ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اے عمر، تو امیر المؤمنین ہے، تجھ کو اللہ سے ڈرنا پڑے گا، اگر تو اللہ سے نہیں ڈرے گا، اگر تو تقوی اختیار نہیں کرے گا، اگر پابند زندگی اختیار نہیں کرے گا، اپنے اعمال کو شریعت کے تابع نہیں کرے گا، اگر تقوی اختیار نہیں کرے گا تو اللہ کا عذاب تجھ کو جھیلنا پڑے گا۔ اپنے آپ کو اس طرح سے تنبیہ کرتے رہنا، اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہنا، یہ بھی تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے۔ جو آدمی اپنا حساب اپنے بزنس میں کرتا ہے، اس کا بزنس ترقی کرتا ہے، وہ اپنے حال کو جان کر اپنی کمی کی تلافی کر لیتا ہے، اور آگے راستے تلاش کرتا ہے کہ فائدے میں کتنا بڑھتا چلا جائے۔ لیکن جو بے فکر ہو جاتا ہے، اچانک معلوم ہو جاتا ہے کہ پورا بزنس ختم ہو چکا ہے، قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کا یہی حال ہوگا جب زندگی میں کیے ہوئے اعمال کے نتائج سامنے ہوں گے اور موقع ختم ہو چکا ہوگا۔ اس لیے یہ بھی ایک چیز ہے کہ آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے۔ ساتویں چیز، روزے کے ذریعے سے اپنی شہوات کو توڑنا، لذتوں سے اپنے نفس کو روکنا، یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ ایک آدمی اپنے نفس کی اصلاح اس کے ذریعے سے کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسائی کی روایت میں اور بزار وغیرہ میں بھی روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ مہینے میں تین روزے رکھنا، ایک آدمی مہینے میں تین روزے اگر رکھتا ہے، جیسے 13, 14 اور 15 کو ایام البیض جس کو کہا جاتا ہے، تین روزے اگر آدمی رکھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دلوں کی جو گندگیاں ہوتی ہیں ان کو دور کر دیتا ہے۔ کیا ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے دلوں کی گندگی نکل جاتی ہے؟ وحر صدر کا لفظ حدیث میں آیا ہے کہ دلوں میں جو پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، شہوات کی وجہ سے جو گندگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان سب سے دل کو پاک کرنے والی چیز، دلوں کی گھٹن کو اور غیظ و غضب کو، وساوس کو، کینہ کپٹ کو، اس ساری چیزوں کو، دلوں کو پاک کرنے والا، ان ساری چیزوں سے دلوں کو پاک کرنے والی چیز مہینے میں تین دن کے روزے رکھنا ہے۔ بزار کی روایت میں رمضان بھی اس کے ساتھ شمار کیا گیا ہے۔ تو روزے میں بھی کسر نفس، نفس کو توڑنے کا ایک معاملہ اور ایک ذریعہ وسیلہ پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی جب رمضان کے روزوں کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم ان روزوں کے ذریعے سے تقوی اختیار کرو۔ معلوم ہوا روزوں میں، صوم میں نفس کو پابند کرنے کی صفت پائی جاتی ہے، صلاحیت پائی جاتی ہے، جو کہ تزکیہ نفس کا ایک بہت اہم رکن ہے۔ تو اس اعتبار سے ساتویں چیز ہم کو ملتی ہے کہ صوم کے ذریعے سے نفس کو توڑنا اور اس کو پابند بنانا، لذتوں سے اس کو روکے رکھنا تاکہ رکنے کی عادت پیدا ہو، تاکہ وہ نفس لذتوں سے مغلوب نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے آٹھویں چیز یہ ہے کہ آدمی مخلوقات میں غور کرے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کا کمال علم، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی رحمت کا استحضار کرے۔ اللہ کی مخلوقات کو جب آدمی دیکھتا ہے، اتنے وسیع آسمان کو، ستاروں کو، چاند کو، سورج کو، بارش کو، اور اپنے جسم کو، اپنے اطراف پھیلی ہوئی دنیا کو، تمام مخلوقات کی معنویت کو، ان کے آپس میں مربوط ہونے کو، انسان کے لیے ان کے مفید ہونے کو، اور انسان کے لیے ان چیزوں کے، ان مخلوقات کے یا ان نعمتوں کے حصول کے آسان ہونے کو جب آدمی دیکھتا ہے تو اس اعتبار سے اللہ کی حکمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت کا استحضار اس کو پیدا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے اللہ کتنا رحم والا ہے، سب کچھ دیا اس نے، اللہ کتنی قدرت والا ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو پابند کر رکھا ہے ایک انسان کے لیے، اللہ کتنے علم والا ہے کہ وہ سب جانتا ہے کیا ہونا ہے اور کیسا ہونا چاہیے۔ جو اللہ اتنی ساری مخلوقات پر قدرت رکھتا ہے کیا مجھ پر قدرت نہیں رکھتا ہے؟ اور میں نے اللہ کو کچھ نہیں دیا، اللہ نے سب کچھ مجھ کو دیا۔ وہ آتا کم من کل ما سألتموہ، اس نے وہ سب کچھ تم کو دیا ہے، تم اس سے مانگ سکو، جو تمہارا مطالبہ ہے اپنے مقال سے، اپنے قول سے، اپنے حال سے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تم کو دیا ہے۔ تو یہ غور و فکر انسان کے اندر اللہ کے لیے رقت پیدا کرتا ہے، اللہ کے لیے شکر کی کیفیات دل میں پیدا کرتا ہے، اللہ کے لیے عظمت کی کیفیات دل میں پیدا کرتا ہے، اللہ کی عبادت کے جذبے دل میں پیدا کرتا ہے۔ تو اگر آدمی مخلوقات میں غور کرے تو یہ بھی ایک ذریعہ اس کے لیے ہے تزکیہ نفس کے اعتبار سے۔ انسان کی سوچ اونچی ہوتی ہے کائنات میں مخلوقات میں غور و فکر کے ذریعے سے۔ جب آدمی مخلوقات میں غور کرتا ہے تو ایسا آدمی اپنے آپ کو سوچ کی سطح پر اونچا بناتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ آدمی کے عمل کی سطح اونچی ہوتی ہے اس کی سوچ کی سطح سے۔ انما الاعمال بالنیات، آدمی نیت، اس کے اعمال کا مدار نیت پر ہوتا ہے، اور نیت آدمی کے ارادے کی قوت کا نام ہے، اور آدمی کا ارادہ اس کے علم کے تابع ہوتا ہے، اس کی سوچ کی مستوی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں لیکن ہر آدمی کی نیت چونکہ الگ ہے تو نماز کا حصہ ہر ایک کو الگ ملتا ہے۔ ایک آدمی دنیا میں اپنی سوچ کی سطح کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا، آپ نے کہا کہ آدمی کے بدن میں گوشت کا ایک دو تھوڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے بدن صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے بدن بگڑ جاتا ہے۔ وہ آدمی کا دل ہے، تو آدمی کا دل صحیح ہونا چاہیے، اور قوت فکر انسان کی اونچی ہونا، اعلیٰ سوچ والا ہونا چاہیے، انسان کی سوچ اعلیٰ ہونا چاہیے، اس کی زندگی کی سطح اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے آدمی کو چاہیے کہ وہ کائنات میں غور کرے، مخلوقات میں غور کرے تاکہ اللہ تک پہنچے۔ سائنسدہ اور مومن میں فرق یہ ہے کہ سائنسدہ اللہ سے الگ کر کے کائنات میں غور کرتا ہے، وہ صرف کائنات میں غور کرتا ہے، لیکن واقعی مومن جو ہوتا ہے وہ کائنات میں غور کرنے کے بعد اس کی معنویت، حکمت اور اس کی افادیت کو اللہ سے جوڑ کر اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کر کے اور اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے، اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس اس میں پیدا ہوتا ہے کہ اتنی کامل کائنات ہے اور میں ایسا ناقص، میں اتنا کوتاہ جو اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کر رہا۔ تو یہ احساس آدمی میں پیدا ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھیں، آپ کو یہی بات اس میں ملے گی۔ اسی طرح سے قوموں کی تاریخ، صالحین کے واقعات، فاسقین کا انجام، انبیاء کی اور صالحین کی زندگی کے حالات آپ دیکھیں، اس کو پڑھیں، اور اپنے اطراف کے ماحول میں بھی اچھے برے پر اگر غور کریں، تاریخ کا مطالعہ آپ کریں، یہ بھی آپ کے لیے عبرت بنتا ہے، یہ بھی تزکیہ نفس کا ہی حصہ ہے، اسی کا ایک ذریعہ ہے۔ فرعون کے حال پر آدمی غور کرے، انبیاء کے حال پر آدمی غور کرے، اللہ تعالیٰ نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا اور فرعون کو غرق کیا، اس میں عبرت انسان کے لیے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ میں ڈالنے کے باوجود بھی بچایا، ان کے لیے قاعدہ بدل دیا، اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی تیار کی اس وقت جب پانی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے پانی بھیجا، قوم کو غرق کیا اور ان کو بچایا، ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچایا۔ ان کا بیٹا ایمان لانے والا نہیں بنا، نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کیا اور نبی کو بھی مغفرت کی دعا سے منع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، سارا تعاون کرنے کے باوجود توحید سے عاری ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت سے محروم ہو گئے۔ جتنے نبی ہیں، یوسف علیہ السلام اتنی مشقتیں برداشت کی اور ایک سے دوسری مصیبت میں جاتے رہے، لیکن عقیناً اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، عزت دی، اونچا مقام دیا۔ ایوب علیہ السلام اتنی مصیبتیں، تکلیفیں، بیماری میں پڑے رہے لیکن سب اللہ کی شکایت نہیں کی۔ ایک ایک نبی کا آپ مطالعہ کریں زندگی کا، اور دوسری قومیں جن کو اللہ نے برباد کیا ان کے احوال کا مطالعہ کریں، غور کریں، یہ ہمارے لیے عبرت بنتا ہے، یہ ہمارے لیے ایک سبق بنتا ہے کہ ہم ایسے نہ بنیں جیسے یہ بگڑی ہوئی قومیں بنی تھیں، بلکہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں جن کی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نصرت کی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے گا. تو ایک آدمی جب انبیاء کی زندگی, صالحین کی زندگی اور فاسقین کی زندگی میں مطالعہ کرتا ہے تو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے انجام کا بین فرق دیکھ کر اس کے لیے عبرت پیدا ہوتی ہے, اس کے دل میں عبرت پیدا ہوتی ہے. یہ بھی اپنے دل کو جگانے کا ایک ذریعہ ہے, اپنے دل کو گناہوں سے باز رکھنے اور نیکیوں کی طرف اللہ پر توکل کر کے بڑھنے کا ذریعہ ہے. تزکیہ نفس کا یہ بھی ایک حصہ ہے. اسی طرح سے آخری چیز اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا, کہ ایک آدمی جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے, قبول کرنے والا ہے, غیبی طریقے سے بلا سبب بھی اللہ نصرت کرتا ہے. اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دلوں میں ہدایت براہ راست ڈالتا ہے, دل کو متقی اللہ خود بناتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ سے دعا کی, صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے خود تقویٰ کی دعا کرتے تھے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تزکیے کے اعتبار سے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ میرے نفس کو اس کا تقویٰ عطا کرے. جس تقویٰ کا وہ مکلف ہے, جس تقویٰ کا وہ مکلف ہے, میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا. اے اللہ میرے نفس کا تزکیہ کر, میرے نفس کو پاک کر, اور تو بہترین پاک کرنے والا ہے. نفس کا تزکیہ کرنے کے اعتبار سے سب سے بہتر تو ہی ہے, تجھ سے بہتر کوئی نفس کا تزکیہ نہیں کر سکتا ہے. انت ولیہا و مولاہا, تو ہی اس کا ولی ہے, تو ہی اس کا مولا ہے. اس اعتبار سے اللہ سے تزکیہ نفس کی دعا کرنا, اللہ سے اللہ یعنی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, مختلف دعائیں حدیث میں آئی ہیں, یہ بھی دعا تزکیہ نفس کے اعتبار سے آئی ہے. تو اللہ سے بھی اپنے نفس کو پاک کرنے کی دعا کرنا یہ بھی تزکیہ نفس کے وسائل میں سے ہیں. تو اس اعتبار سے بنیادی طور پر تین وسیلے ہیں اور تین ذریعے ہیں جہاں سے نفس کا تزکیہ ہو سکتا ہے. ایک, بندے کو خود کوشش اس کی کرنا ہے, اس کا اللہ نے اس کو مکلف کیا ہے. قد افلح من تزکا, بندہ خود مکلف ہے تزکیہ نفس کا. دوسرا, ایک معلم اور مربی اس کا ہونا چاہیے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کی تبعیت میں علماء ہیں, اس کے ذمہ دار ہیں کہ علماء کی ماتحتی اختیار کرے, جو نفس کے عیوب کو جانتے ہیں, قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں اور تجربہ کار ہیں, ان کی ماتحتی میں رہے اور اپنے عیوب کی اصلاح ان کی رہبری میں کرتا رہے. تو ایک تو خود مکلف ہے, دوسرے ایک معلم کی تربیت میں آدمی کا رہنا ضروری ہے, تیسرے یہ کہ اصل تزکیہ کرنے والا ان وسائل اور اسباب کو استعمال کرنے کے بعد اصل نفس کا تزکیہ کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نفس کا تزکیہ کرے, اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنائیں اور میرے اور آپ کے لیے اس کو مفید بنائیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں, اور اللہ تعالیٰ ہماری نفوس کو گمراہیوں سے, گندگیوں سے پاک فرمائیں اور ہم کو اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.